Skal disco lidt, kom i diskotek, glad og diskotek. Har lille næse, kom og væk, for vi skal disco nu. Kom og disco du, glad og disco nu. Har lille næse, kom og dans med mig, dans nu denne vej, disco lej. Har lille næse, glem nu risen, grød, vær rigtig sød. Sving din hue rød, vis nu disco blød. Har lille næse, kom i stræk, for vi skal disco nu. Kom og disco du. Lad os disco nu. Hej lille nisse, kom og dans med mig. Dans nu denne vej, disco leg. Hej jule nisse, disco, disco, go. Disco, go, oh, oh. Kom med i disco show. Hej jule nisse, disco, disco, go. Disco, go, oh, oh. Kom med i disco. Oh, oh, oh. Yes, disco show. Hej lille nisse, kom og skål, at vi skal disco lidt. Kom i disco spjæt, lad os disco tæt. Hej lille nisse, kom og væk, for vi skal disco vær. Kom nu vær især, lad os disco vær. Hej lille nisse, sving med nisse drak. Nu disco tak, disco jagt. Hej lille nisse, glem nu risen grød, vær vældig sød. Sving hver hue rød, vis nu disco blød. Hej lille nisse, kom nu hid, nu er det disco tid. Røst og julesol i en rigtig jul. Hej lille nisse, se den nisse drak. Hæv i disco jagt, disco jagt. Synes du ikke også nisse hans? Den lille disco dans er festlig her til lands. Det synes jeg også, der er nisse an. Den lille alle krans, når de var land. Hej nisse, kom nu hid, nu er det disco tid. Mens sneen falder vid, er det disco tid. Hej alle nisse, siger jeg nisse drak. Her i disco, ja. Disco, tak. Disco, go, go. Disco, oh, oh.